بار شي بيان را درومي پر رحمتونو باندې بار شي بيان را درومي چې دا ابد غي کی قرار شي بيان را درومي لړ شي د خدای په مینا زار شي بيان را درومي لار شی دا خدای پا می نظار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی دا درازونو بل جهان دے چوک پرن پوہی گی دا درازونو بل جهان دے چوک پرن لتیارو وزی سپین سهار شی بیا نرا درومی لتیارو وزی سپین سهار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی لار شی دا خدای پا می نظار شی بیا نرا درومی لار شی دا خدای پا می نظار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی ذاکر داد استشهاد ظلم و څنګ ونیسا ذاکر داد استشهاد ظلم و څنګ ونیسا څوک چې د دې قافلې یار شي بیا نرا درومی څوک چې د دې قافلې یار شي بیا نرا درومی چې دا عبد غی کی قرار شي بیا نرا درومی چې دا عبد غی کی قرار شي بیا نرا درومی لاړ شي د خدای په مینا زار شي بیا نرا درومی لار شی د خدای په می نظار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا نرا درومی چی دا عبد غی کی قرار شی بیا